पाठ शुरू करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला नबीइल करीम रब्बि इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। आज अप्रैल 2012 की 2 तारीख है। मैं दिल्ली से टेलीफोन पर अपने कुछ साथियों को एड्रेस कर रहा हूँ जो इस वक्त बंगलोर में है। इस ये जो मामला है इस पर मैंने गौर किया तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अहम वाक़ा नज़र आई। मुझे ऐसा लगा कि ये सादा बात नहीं है बल्कि ये तारीख को रीप्रोसेस करना है। एक तारीख यहाँ पर रीप्रोसेस हो रही है तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बाशूर बनना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा अपनी ड्यूटी का एहसास अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अगर आपने गलती की अगर आपने गफलत की तो ये गफलत वो नहीं है जो माफ़ की जाए। आप गफलत से पानी की जगह शराब पी लें तो वो माफ़ हो सकती है लेकिन यह मामला खुदाई प्लानिंग का है। खुदाई प्लानिंग के मामले में अगर कोई आदमी गफलत कर जाए तो काबिल माफ़ी नहीं होता वो, इसको समझ लिया अच्छे तरीके से। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हसास बहुत ज़्यादा बाशूर होना है। अब देखिए मैं ये सोचने लगा कि आप हजरात जो बंगलोर में इकट्ठा हुए हैं एक दावती मिशन के लिए तो क्या दावत की तारीख में इसका कोई पैरेलल है। तो गौर करते हुए मेरे समझ आया कि बिलाशुबा इसका एक पैरेलल है, वो है 4000 साल पहले की तारीख में। 4000 साल पहले क्या हुआ, हज़रत इब्राहिम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम अपने अहलिया हाजरा को अपने बेटे इस्माइल को ले जाकर आबाद कर दो मक्का के करीब सहरा। उस वक्त मक्का शहर नहीं था, वहाँ से सहरा था, तो उन्होंने वहाँ आबाद कर दिया। यह आबाद करना जो था ये क्या था, यह दरअसल उस टीम को बनाने का एक प्रोसेस था जिसको हम कहते हैं असहाब रसूल। फ्रॉम हियर बिगिंस द हिस्ट्री ऑफ असहाब रसूल। तो असहाब रसूल जो है वो कोई वक्ती चीज़ नहीं थी, वो एक लंबा खुदाई मंसूबा था जिसकी तकमील हुई 7वीं सदी ईस्वी के फर्स्ट क्वार्टर में। तो इख़वान ये तो असहाब रसूल का जो रोल है बहुत ही बड़ा तारीख में, दावत की तारीख में उसका आगाज़ हुआ था अरब के सहारा में हजरत था हाजरा और इस्माइल के ज़रिए से। ये बहुत अजीब बात है कि दूसरा जो रोल हदीस में बताया गया है वो इख़वान रसूल का रोल है। मुझे ऐसा लगता है कि ये दूसरा रोल जो है इख़वान रसूल का ये यहाँ पर उसकी बिगिनिंग हो रही है, इसी को मैं कहता हूँ तारीख की रीप्रोसेसिंग। अब बहुत अजीब तौर पर उसका पैरेलल बन गया। आप जानते हैं कि हज में जो सफ़ा और मरवा के दरमियान सई की जाती है तो वो हज़रत हाजरा के नक्शे कदम की पैरवी होता है। मकसद सोचता था कि अल्लाह ताला ने इसको बाकी को रखा ایک وقت کی واقعہ تھا کہ حضرت حاجرہ وہاں دوڑی تھی صفا اور مروہ کے درمیان جیسا کہ پہلو ہے, تو ان کے دوڑنے کو اللہ تعالیٰ نے ہسٹری میں جاری کو رکھا. یہ میں سوچتا تھا. تو میری سمجھ میں آیا کہ اس کو کنٹینیو رکھا ایک علامت کے طور پر, یعنی حاجرہ کا رول کنٹینیو ہے, وہ دوبارہ ریوائیو ہونا ہے, اس کو دوبارہ اس کو زندہ ہونا ہے. اور وہ اخوان رسول کے تیاری کے لیے, اخوان رسول کے رول کے لیے. تو کیسا عجیب بات ہے, آپ دیکھیے کہ بنگلور میں یہ جو کام ہو رہا ہے اس کی جو قائد ہیں وہ ہیں سارا, وہاں پر قائد تھی حاضرت, یعنی اصحاب رسول کا جو منصوبہ تکمیل پایا اس کا آغاز کا کے لیے اللہ تعالیٰ منتخب کیا تھا حضرت حاضرہ کو. اسی طرح اخوان رسول کا جو رول ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا حضرت سارہ کو, جو کہ حضرت حاضرہ کی, آپ جانتے ہیں حضرت حاضرہ کی جو دینی بہن تھیں ان کا نام تھا سارہ. حضرت حاضرہ جو تھی ان کی دینی بہن کا نام تھا سارہ. تو وہی حضرت سارہ یہاں پر اس کو ریوائیو کر رہے ہیں. یہ بہت عجیب پیرل ہے. تو آپ حضرات جو ہیں وہ جو جمع ہوئی ہیں, عمری صاحبان اور دوسرے صاحبان جو ہیں وہاں پر, تو آپ لوگ بمنزل اسماعیل ہیں, اور سارا فاطمہ صاحبہ جو ہیں وہ بمنزل حاضر ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو اپنے رول کا شعور حاصل ہو. اب دیکھیں کہ میں جہاں سے مخاطب ہو رہا ہوں, عجیب بات ہے کہ اس کا بھی پیرلل موجود ہے. حضرت ابراہیم نے جو بسایا تھا حاجرہ اور اسماعیل کو مکہ کے پاس, تو خود وہ نہیں رہتے تھے, وہ رہتے تھے شام میں رہتے تھے, کبھی کبھی سپروائز کرنے کے لیے وہاں سے آتے تھے گھوڑے پر. اب غور کیجئے کہ مکہ اور شام کے درمیان تقریباً 1300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, اور دہلی اور بنگلور کا درمیان تقریباً 2100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, یعنی 700 کلومیٹر زیادہ. اس وقت حضرت ابراہیم کو وہاں سے آنے کے لیے, سپروائز کرنے کے لیے گھوڑے پاتے تھے اور کم سے کم 10 دن لگتا تھا, کم سے کم. اس وقت میں آپ کو خدا کر رہا ہوں اس سے زیادہ دوری پر, اور میں ماڈرن کمیونیکیشن کو استعمال کرتے ہوئے بول رہا ہوں, تو آپ اسی وقت سن رہے ہیں جیسے جب کہ میں بول رہا ہوں. یہ بہت عجیب پیرل ہے, لیکن اس میں خاص بات دیکھیے غور کرنے کی یہ ہے کہ اس وقت ہر چیز کے ساتھ مشقت جڑی ہوئی تھی, یعنی سارا کی زندگی میں جو تیاری ہو رہی تھی اس میں مشقت جڑی ہوئی تھی بہت زیادہ, حضرت ابراہیم جو سفر کرتے تھے اس میں مشقت جڑی تھی بہت زیادہ. آج ہر چیز بہت ہی آسانی کے ساتھ ہو رہی, بہت آسانی کے ساتھ, یعنی حضرت حاجرہ اور پولیس بھائی آ کر بسے تو کہاں ان کو بسنا کہاں تھا, ایک ڈیزرٹ میں, یہاں کچھ بھی نہیں تھا. آپ حضرت آ کر کے جو کیمپ کیا ہے آپ نے بنگلور میں, تو آپ ایک سولائز سٹی میں آپ کو موقع ملا کام کرنے کا. یہ سب باتیں بہت ہی عجیب ہیں. تو اس پر مجھے وہ آیت یاد آتی ہے جو سورہ البقرہ کے آخر میں دعا کے طور پر آئی ہے کہ ربنا ولا تحمل علینا اصرن کما حملتہ والذین من قبلنا, اے اللہ تو تو ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے پچھلوں پر ڈالا تھا. تو آپ غور کیجیے کہ اصحاب رسول جو تھے جن کا رول ہے ساتویں صدی عیسوی میں, ان پر یہ دعا اس طرح پوری ہوئی کہ ان سے پہلے جو لوگ گزرے تھے ان پر جو مشقت گزری تھی دعوت کرام میں اس سے وہ بچ گئے, ان کو اس کے مقابلے بہت آسان حالات میں کام کرنا پڑا. اب جو اخوان رسول کا رول ہے اکیسویں صدی میں تو اس سے بھی زیادہ آسانی اب, یعنی وہ دعا کنٹینیو ہے تاریخ میں, یہ دعا بھی تاریخ میں کنٹینیو ہے. تو اصحاب رسول کو اپنے سے پہلے کے حالات کے مقابلے میں آسانی دی گئی, اخوان رسول کو اپنے سے پہلے کے حالات میں آسانی دی جا رہی ہے. یہ بہت ہی عجیب پیڈل ہے. تو یہ جو بات ہے اس میں آپ یہ مت سمجھیے کہ کوئی فیور ہے, کوئی آپ کی نوازش ہو رہی ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ اس لیے ہے کہ آج جو کام کرنا ہے وہ اسی طرح ہو سکتا تھا. آج کام کرنے کے لیے آپ کو اشار چاہیے, کمیونیکیشن چاہیے, جدید مواقع چاہیے, یہ سب چاہیے. اس سے آپ کا آج کام نہیں ہو سکتا, ہو سکتا کام جیسے کہ پہلے ہوا تھا. اور دوسری بات جو میرا یعنی اذان ہے یا عقیدہ ہے کہ فائنل کال کا وقت بہت قریب آ گیا. اب دنیا کی تاریخ جو ہے وہ ایج آف ہسٹری کے مرحلے میں پہنچ چکے ہیں. اب دنیا بہت دن تک آنے والے نہیں ہے, اس وجہ سے بہت تیزی سے کام ہونا ہے. آپ کو جو مواقع دیے گئے ہیں وہ فیور کے طور پر نہیں ہیں, اس لیے کہ آپ آج جن حالات میں کام کرنا ہے بہت تیز رفتاری کے ساتھ اس کام کریں. تو جو یہ آپ کو اس میں اپنی ڈیوٹی کو یاد کرنا ہے, اس کو بطور فیور نہیں لینا ہے بلکہ بطور ذمہ داری لینا ہے. یہ آپ کے لیے ذمہ داری کا معاملہ ہے, نہ کہ کوئی فیور کا معاملہ. تو میں اس میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنے کام کی بہت زبردست پلاننگ کرنی ہوگی, بہت زبردست منصوبہ بندی کرنی ہوگی تاکہ آپ کے ایک لمحہ ضائع نہ ہو. یہاں دلی میں ایک صاحب دیکھ کچھ لوگوں نے ایک سینٹر بنایا ہے جس کو کرایہ پر چلاتے ہیں, وہ اس کے ہر حصے کو وہ کرایہ پر دیتے ہیں, حتیٰ کہ لان کو بھی. تو ایک بار تب میں گیا تو اس کے ذمہ دار نے کہا بات کرتے ہوئے کہ ہم اس سینٹر کی ایک ایک انچ کو استعمال کرتے ہیں, ایک ایک انچ سے پیسہ وصول کرتے ہیں, ایک ایک انچ سے پیسہ وصول کرتے ہیں. ان کا مقصد پیسہ کمانا تھا. تو آپ کو اپنے ایک ایک لمحے کو استعمال کرنا ہے. انہوں نے دنیا کے لیے کیا, آخرت کے لیے کریں گے. ایک ایک لمحے کو, ایک منٹ سیکنڈ کو بہت زیادہ اچھی طریقے سے استعمال کرنا ہے. تو اس کے لیے ایک کام یہ کرنا ہے آپ کو کہ آپ کو اپنا ٹائم ٹیبل بنانا ہے. ٹائم ٹیبل بہت زیادہ ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری. یہاں میں ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ٹائم ٹیبل کوئی سیکولر آئیڈیا نہیں ہے, یہ پورے معلوم میں اسلامک آئیڈیا ہے. دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز حکم دیا ہے تو وہاں پر ہے کہ ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز وقت کے حساب سے فرض کی گئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ پانچ مقرر وقت ہیں, اس پر نماز کو ادا کرنا پڑتا ہے. تو دیکھیے دین کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا ایک ہوتا ہے ابتدائی حکم, ایک اور اس کا توسیع حکم. تو قرآن کی آیت اپنے ابتدائی معنوں میں نماز کے وقت کو بتاتی ہے, لیکن اپنے توسیع معنوں میں وہ بتاتی ہے کہ مومن کی زندگی پوری ہونی چاہیے وقت کے حساب سے. ہر آپ کا ٹائم ٹیبل ہو, آپ کے مقرر اوقات ہوں, آپ بہت ہی ڈسپلن وے میں آپ کام کریں. آپ کی رات اور آپ کا دن دونوں بہت ہی ڈسپلن وے میں اپنے مشن کے لیے استعمال ہو. تو آپ کو میں یہ کہوں گا کہ اس اصول کو, یعنی جو کتاب موقتہ کا جو اصول ہے, اس کو آپ باقاعدہ اختیار کریں اپنی زندگی میں, اور اس طرح کہ آپ ایک ٹائم ٹیبل بنائیں 24 گھنٹے کا. آپ جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں تو آپ کی زندگی کا بہت ہی مقرر شیڈول ہو, صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک کا, اور اس کی سخت پابندی کریں آپ, یعنی ایک ایک منٹ کی پابندی کریں جو مقرر ہو. اتنے منٹ پہ یہ کام, اتنے منٹ پہ یہ کام, اسی وقت وہ کام شروع ہو. تو آپ یعنی حیات موقوت گزارنا ہے آپ کو, جس طرح نماز آپ کتاب موقوت کے طور پر پڑھتے ہیں, اس طرح زندگی بھی آپ کو حیات موقوت کے طور پر گزارنا ہے. تو آپ کو ٹائم ٹیبل بنانا ہوگا, اس ٹائم ٹیبل کی شدت سے پابندی کرنی ہوگی. دیکھیں ٹائم ٹیبل کیا ہے, ٹائم ٹیبل کوئی ٹیکنیکل چیز نہیں ہے. ٹائم ٹیبل کا مطلب کوئی ٹیکنیکل چیز نہیں ہوتی. ٹائم ٹیبل بہت سی چیزوں کو شامل کیے ہوئے ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ڈیوٹی کا شعور, جب آپ ٹائم ٹیبل بناتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے, ڈیوٹی کا شعور, ذمہ داری کا شعور, کہ آپ پر جو ذمہ داری ہے, آپ کی جو ڈیوٹی ہے, اس کو بہت ہی منظم انداز میں کام کر سکیں, بہت منظم انداز میں اس کو بجا لائیں. تو اس کے لیے آپ اوقات مقرر کرتے ہیں. تو آپ جب ٹائم ٹیبل بنائیں گے تو گویا کہ آپ اپنے ذمہ داری کے شعور کو ایک شیڈول اس کا مقرر کریں گے. اس کے پیچھے ذمہ داری کا شعور ہوتا ہے. بغیر ذمہ داری کے شعور کے آدمی ٹائم ٹیبل نہیں بنایا کرتا. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ ٹائم ٹیبل بناتے ہیں, اس کے مطابق کام کرتے ہیں, تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کی پوری انرجی, آپ کو پوری طاقت بہت درست طور پر استعمال ہوتی ہے, بہت درست طور پر. مثلا دیکھیں ایک کام جس میں آپ کو وقت لگنا ہے 15 منٹ فرض کیے, تو ٹائم ٹیبل بنائیں گے آپ تو اس کو 15 منٹ استعمال کریں گے. آپ ایسا نہیں ہوگا کہ کام تو 15 منٹ کا ہے اور اس میں بات اور بیٹھے ہوئے گھنٹے پر, ایسا نہیں ہوگا. مثلا آپ صبح کی چائے پینا ہے, اس کو ایک مقرر وقت میں آپ پی سکتے ہیں اس کو. لیکن اگر آپ ٹائم ٹیبل نہ ہو تو اس کو آپ بہت دیر تک بیٹھے چوگنا وقت اس میں ضائع کر دیں گے. تو وقت کے ضیاع سے بچتا ہے آدمی, اپنی انرجی کو ویسٹ کرنے سے بچتا ہے آدمی, یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. اس طرح دیکھیے ٹائم ٹیبل کا اور فائدہ کیا ہے. ٹائم ٹیبل کا فائدہ یہ کہ آپ کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بہت زیادہ درست طور پر استعمال ہوتی ہیں, کیونکہ وہ اس میں پلاننگ شامل ہو جاتی ہے. پلاننگ ایک مرتبہ میں ایک موجودہ زمانے کے جو یہ کورس ہوتا ہے ماسٹر بزنس ایڈمنسٹریشن کو ایم بی اے کہتے ہیں, تو ایک ایم بی اے کا کورس کر کے کال میں آیا تھا باہر سے. اس سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ میں قدیم ذہن کے تحت میں میرے دماغ سے نکلا کہ بزنس کے لیے ہارڈ ورک ضروری ہے, ہارڈ ورک, سخت محنت. تو اس نے کہا کہ دیکھیے یہ جو ہارڈ ورک ہے اپنی جگہ پر عام ہے, لیکن یہ قدیم تصور ہے. پہلے زمانے میں ایک ہی چیز کی اہمیت ہوتی تھی, وہ ہارڈ ورک, کیونکہ زیادہ تر مینوئل ورک ہوا کرتا تھا. اس نے کہا اب نمبر ایک اہمیت جو ہے وہ پلاننگ کی ہے, اب ہارڈ ورک کے اوپر دو پر چلا جائے. تو میں سمجھا کہ موجودہ زمانہ کیا ہے. موجودہ زمانہ میں ایک بالکل نیا اسلوب کام کرنے کا پیدا ہوا ہے. تو آپ لوگ جب ٹائم ٹیبل کے مطابق کام کریں گے تو اس میں پلاننگ شامل ہو جائے گی. پلاننگ تو صرف محنت کرنا، صرف اپنے وقت کو لگا رکھنا یہ کافی نہیں ہے، پلاننگ کے ساتھ کرنا. تو اس نے اس کی اہمیت جو بتائی پلاننگ کی، تب مجھے سمجھ میں آیا کہ اس زمانے میں کام کرنے کا طریقہ بالکل نیا طریقہ وجود میں آیا ہے. صرف محنت کرنا، صرف لگے رہنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ پلاننگ کے ساتھ کام ہونا چاہیے. پلاننگ کیا ہے؟ پلاننگ درست دو چیزوں کے درمیان کوآرڈینیشن تلاش کرنے کا نام ہے. ایک ہے آپ کی صلاحیت اور دوسری ہے خارجی وسائل، خارجی مواقع. آپ کی صلاحیت اور خارجی مواقع کے درمیان جب آپ ایک کوآرڈینیشن کیا ڈھونڈتے ہیں، دونوں موافقت تلاش کرتے ہیں، کیسے میں اپنی صلاحیت کو اور خارجی مواقع کو زیادہ سے زیادہ استعمال کروں، اسی کا نام ہے پلاننگ. تو جب آپ ایک ٹائم ٹیبل پہ اگر کام کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا ہر لمحہ استعمال ہوگا. جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ ایک سرٹر والے نے کہا کہ ہم اپنے ایک ایک انچ کو استعمال کرتے ہیں. استعمال کرنے کا معنی تو یہ تھا کہ اس سے ہم کرایہ پر دیتے ہیں اور پیسہ وصول کرتے ہیں. تو آپ کو اسی چیز کو، وہ تو دنیوی معنی بول رہے تھے، وہ آپ کو اسی چیز کو آخرت کے معنی بولنا ہے. کیونکہ دیکھیے دعوت کام کیا ہے؟ دعوت کام بہت ہی زیادہ بڑا کام ہے. دیکھیے اصحاب رسول کی جو ذمہ داری تھی وہ یہ تھی کہ وہ تاریخ میں ایک نیا پروسیس جاری کریں، پروسیس جس کو کہا گیا قرآن میں اظہار دین. وہ پروسیس جو تھا وہ ہزار سال تک چلتا رہا. اتنا زبردست انہوں نے اس پروسیس میں اپنی طاقت لگائی کہ وہ اب اس کے بعد کلمیشن ہوا ہے اس کا آ کر پیچھے دن. تو ایک پروسیس شروع ہوا تھا حضرت حاجرہ کے زمانے میں، اس کا کلمیشن ہوا ساتویں صدی میں. اس کو اویل کیا ان مواقع کو اصحاب رسول نے، اور پھر اصحاب رسول نے جو پروسیس شروع کیا اس کا کلمیشن تھا 21 صدی، ہزار سال بعد. تو اب آپ کو اگر آپ اس کو استعمال کر پائیں، ان مواقع کو جو نئے پیدا ہوئی ہیں، تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کو وہ ٹائٹل ملے گا جو ٹائٹل کسی گروپ کے لیے مقدر ہے، یعنی اخوان رسول کا ٹائٹل. لیکن جیسا کہ حضرت عمر نے کہا تھا پہلے گروہ کے لیے، یعنی اصحاب رسول کے لیے، انہوں نے فرمایا تھا کہ من سر رہو یقون مصر حاضی لما پل یود شرط اللہ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصحاب رسول کا ٹائٹل لینا چاہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں جو چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حرص کے مدن پکارا جائے کہ یہ ہے اصحاب رسول، تو اس کی شرط پورا کرے، اس کی کنڈیشن پوری کرے. کنڈیشن پوری کرنے کے معنی کیا ہے؟ وہ ڈسکور کرے اپنا رول، وہ ڈسکور کرے حالات، وہ ڈسکور کرے کہ وہ کیا چیز ہے جس وقت کے اصحاب رسول کا رول ادا ہوتا ہے. تو وہی یہاں اپلائی ہو رہا ہے، حضرت عمر کو وہی قول یہاں بھی اپلائی ہو رہا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اخوان رسول کا رول اس کے لیے مقدر کیا جائے، اخوان رسول والی برکتیں اس پہ اتریں، حشر کے میدان میں اس کو اخوان رسول والا ٹائٹل ملے، تو اس کو بہت زیادہ اپنے شعور کو متحرک کرنا ہوگا. یعنی یہ ڈسکور کرنا ہوگا کہ نئے حالات کیا ہیں، یہ ڈسکور کرنا ہوگا کہ نئے مواقع کیا ہیں، یہ ڈسکور کرنا ہوگا کہ نئے مواقع کو قابل کرنے کا طریقہ کیا ہے. یہ سب کرنا ہوگا جس طرح اصحاب رسول نے کیا. دیکھیے ایک بات میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا پروگرام کیا ہے، کہ آپ کی دعوت، آپ کی مشن تو بہت درست ہے لیکن پروگرام کیا ہے آپ کا. میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال بالکل غلط سوال ہے، یہ بالکل غلط سوال ہے. یعنی ہمیں ایسے آدمی نہیں چاہیے کہ ان کو بنا بنایا پروگرام دیا جائے اس کو پورا کرے. یہ تو کمپنیوں میں ہوتا ہے، انڈسٹریز میں ہوتا ہے، بزنس میں ہوتا ہے. یہ کریٹو کام ہے، کریٹو کام میں بنا بنایا پروگرام نے کیا تھا. رسول اللہ نے اصحاب رسول کو دیکھے، کوئی بھی بنا بنایا پروگرام نہیں کیا تھا. مثال کے طور پر دیکھیے، ربیع بن عامر ایک صحابی تھے، جب صحابہ کا گروہ داخل ہوا ایران میں تو ایڈوانس کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا وہ، تو وہاں کا جو سپہ سالار تھا رستم وہ بہت مروب ہو گیا. اس نے سوچا کہ ان سے نیگوشیشن کرنا چاہیے کہ جو سالار کی طرح بڑھ رہے ہیں آگے. تو اس نے بلایا وقت کو نیگوشیشن کے لیے. جو رستم کا دربار تھا وہاں ربیع بن عامر گئے، اس نے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہمارے ملک میں؟ تو عرب سے نکل کے تو ایران میں کیوں آیا؟ تو ربیع بن عامر نے جواب دیا، وہ البدایہ بن نہایہ میں ہم پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ابتعثنا، اللہ جانا کیا، اللہ ابتعثنا، اللہ جانا بہا لنخرج العباد من عباد العباد الى عباد اللہ. یہ الفاظ بالکل کریٹی الفاظ تھے، کیونکہ ہم نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سکھائے. اللہ ابتعثنا، اللہ جانا بہا لنخرج العباد من عباد العباد الى عباد اللہ. بالکل کریٹی الفاظ تھے. یہ کیسے انہوں نے کہا، میں حیران رہتا ہوں کہ ربیع بن عامر نے کیسے وہاں یہ بات کہی، جبکہ کوئی ثبوت بات کر نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھایا تھا کہ یہ وہاں کہنا. تو یہ ان کا کریٹو تھنکنگ تھی، ان کا یہ کریٹو مائنڈ تھا، اس کی وجہ سے یہ بات کہہ پائے. تو آپ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ لوگوں کا جو رول آپ کرنے کے امیدوار ہیں، تو دوبارہ آپ وہ صفات پیدا کرنی پڑیں گی. اصحاب رسول جس طرح سے کریٹو لوگ بنے، اس طرح اخوان رسول کو کریٹو بننا پڑے گا. یعنی خود سے سوچنا، خود سے پلان کرنا، خود سے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا، سیلف انسینٹیو سے کام کرنا، یہ صفت لانی پڑے گی، ورنہ اخوان رسول کا ٹائٹل نہیں مل سکتا ہے. تو یہ سب باتیں بہت زیادہ سوچ لیتی ہیں، بہت زیادہ سوچ لیتی ہیں، یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے. اور آج کل میں دیکھتا ہوں کہ ایک عام رواج ہر جگہ ہے کہ لوگ بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں، کیونکہ باتوں کو اچھا لگتا. تو چاہے آپ باتیں نماز روزے کے بھی کریں، لیکن فاضل باتیں کریں تو وہ بیکار ہے، وہ بیکار ہے، وقت کا ضیاع ہے وہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ جس بات کا اہتمام کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کو ڈسٹریکشن سے بچائیں. سب سے بری چیز جو دنیا بھر میں نے دیکھی ہے وہ ہے ڈسٹریکشن، یعنی ادھر بھٹکنا ادھر بھٹکنا. تو آدمی ایک سوچا سمجھا، ایک اس کا رول اس کا سمجھائے، تھوڑا سمجھائے، ایک گول ہوتا ہے، اس گول کے مطابق وہ چلتا ہے. لیکن درمیان میں آپ جانتے ہیں کہ طرح طرح کے ایسی چیزیں آتی ہیں جو اس کو کھینچتی ہیں اپنی طرف، اسی کہتے ہیں ڈسٹریکٹ ہونا. تو آپ کو بہت زیادہ ایک طرف اپنے کو باشور ہونا پڑے گا، بہت زیادہ اس کا اہتمام کرنا پڑے گا کہ آپ ڈسٹریکٹ نہ ہوں، بہت زیادہ بہت زیادہ. یہ معمولی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے دیکھیے کہ بہت ہی زیادہ محاسبہ کرنا پڑے گا. حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو. محاسبہ کیا ہے؟ انٹراسپیکشن، یعنی اپنا خود نگرا بن جانا. محاسبہ کا مطلب ہے کہ آدمی خود اپنا نگرا بن جائے، ہر وقت وہ سوچے کہ میں جو بول رہا ہوں کیا میں ٹھیک بول رہا ہوں، جو سوچ رہا ہوں وہ ٹھیک سوچ رہا ہوں، ہر وقت ہر وقت ہر وقت. تو اس میں جو چیز معاون بنتی ہے اس طرح کے محاسبے میں وہ یہ ہے کہ آپ ہر انسان قرآن مجید میں ہے کہ ہر انسان کے ساتھ دو نگراں فرشتے لگے ہوئے ہیں, دو نگراں فرشتے, ایک دائیں ایک بائیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تو یہ احساس کہ 24 گھنٹے میں ایسے دو نگرانوں کے ساتھ ہوں جو میرے سوچے تک کو جانتے ہیں, میرا مائنڈ کس طرح سوچ رہا ہے, میرے دل میں جذبات کیا ہے, میں بول جو رہا ہوں وہ کیا بول رہا ہوں, کر جو رہا ہوں کیا کر رہا ہوں, میں ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں یا میں ڈسٹریکٹ ہو رہا ہوں, ایک ایک چیز کا انہیں پتہ ہے, وہ ریکارڈ کر رہے ہیں. اور اسی ریکارڈ کی بنیاد پر حشر کے میدان میں فیصلہ کیا جائے گا. تو یہ چیز جتنا زیادہ مستحضر ہوگی, جتنا زیادہ آپ یاد رہے گی, اتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو صحیح راستے پر کام رکھیں گے اور اس رول کو ادا کر پائیں گے جس رول کو ادا کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں عرفان رسول کا درجہ کسی کو ملنے والا ہے. تو یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ کا جو منصوبہ ہوتا ہے وہ اعلان کر کے نہیں آتا, وہ آپ کو خود ڈسکور کرنا پڑتا ہے. مثلا اگر برسات کا موسم آ جائے اور بارش ہو تو آسمان سے آواز نہیں آئے گی کہ اے کسان دیکھ بارش ہو رہی ہے, جا اپنے کھیت میں اور فصل تیار کر, ایسی کوئی آواز نہیں آئے گی. خدا بارش برسا دیتا ہے لیکن آواز نہیں دیتا, وہ کسان کو خود جاننا پڑتا ہے, کسان کو خود یہ دریافت کرنا پڑتا ہے کہ فصل بونے کا وقت آ گیا. تو آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مواقع کھولے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی آواز نہیں آ رہی. جو حدیث میں آتا ہے کہ لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا ببر الا اثر اللہ کلمۃ الاسلام, تو آپ دیکھیں کہ اس میں یہ ایک پیشینگوئی نہیں ہے, صرف یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ کو یہ مطلوب ہوگا. یہ مطلوب خداوندی کا اعلان ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ کا یہ منصوبہ ہو, اللہ تعالیٰ کی منشا ہو کہ ساری دنیا میں ایک ایک انسان تک سچائی کا پیغام پہنچ جائے. تو اب دیکھیں کہ یہ منصوبہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے, جب آسمان سے آواز نہیں آ رہی ہے تو آپ کیسے پہچانیں, کیسے پہچانیں؟ وہ پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس زمانے میں گلوبل کمیونیکیشن آ گیا ہے. اس زمانے میں یعنی جو چیز مطلوب تھی ساری دنیا تک, ایک ایک انسان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کی جو چیز مطلوب تھی وہ کمیونیکیشن تھا, وہ قدیم زمانے موجود ہی نہیں تھی, موجود ہی نہیں تھی. اس لیے یہ بطور اصول کے تو کہہ دیا گیا, لیکن وہ ممکن نہیں تھا, اس لیے وہ کتابوں میں رہا. اب جب کہ گلوبل کمیونیکیشن کا زمانہ آ گیا ہے تو وہ خاموش زبان میں اعلان ہے اس بات کا کہ اے بندو اٹھو, جیسے بارش ہوتی ہے وہ کہتی ہے خاموش زبان میں, اے کسان اٹھ جا اپنے کھیت میں. ایسے ہی ماڈرن جو کمیونیکیشن ہے, جو گلوبل کمیونیکیشن ہے, وہ اس بات کا خاموش اعلان ہے کہ وقت آ گیا جب اللہ کے پیغام کو گھر گھر ایک ایک انسان تک پہنچا دیا جائے. تو یہ بہت ہی زبردست چیز ہے, جس کو اتنا سوچیں گے اتنی آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا. اب یہاں پر غور ہوئے کہ آج کی دنیا میں, یہ جو ہماری دنیا آج کی, اس میں کتنے انسان ہیں؟ آج تقریباً 7 بلین انسان تھے, آج دنیا میں 7 بلین انسان. تو کتنا بڑا کام یہ 7 بلین انسانوں تک پہنچانا. اگر ماڈرن کمیونیکیشن نہ ہو تو 7 بلین انسان تک پہنچا ہی ناممکن ہو جائے. یعنی پرنٹنگ ٹیکنالوجی اور الیکٹرانک ٹیکنالوجی جو ہے دونوں کو مل کر کے ہی یہ ممکن ہوا ہے کہ آج ہم شاید جو ہے تو پہنچا سکے پہنچا سکا بات کو. تو پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا پہلے تھا نہیں, تو یہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے وجود بانی کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے کہ سارے انسانوں تک, یعنی 7 بلین انسانوں تک پیغام پہنچا دیا جائے. تو اس کے لیے بہت زیادہ سوچنا, بہت زیادہ پلاننگ کرنا. آپ میں ہر شخص کو انٹرنیٹ کا کمپیوٹر کا ایکسپرٹ بننا پڑے گا, کیونکہ اس زمانے میں صرف کتابوں کے ذریعے کام نہیں ہو سکتا, ضروری ہے کمپیوٹر کا استعمال. تو آپ میں ہر شخص کمپیوٹر سیکھے, ہر شخص کمپیوٹر کو جانے, ہر شخص کمپیوٹر کو استعمال کرنے کا ایکسپرٹ بنے. ہر شخص چاہیے تو خود وہ سوچے, خود اپنا پروگرام بنائے. ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا اس کی امید نہیں رکھنا چاہیے آپ کو کہ کوئی آپ کو بتائے گا تو آپ کہیں گے, ایسا نہیں ہونے والا. آپ کو اپنا پروگرام خود بنانا ہے, اپنے حالات کو, اپنے مواقع کو خود دریافت کرنا ہے, کیونکہ کریٹو لوگ ہی یہ کام کر سکتے ہیں. جن کا اگر کریٹیوٹی نہ ہو وہ یہ کام انجام نہیں دے سکتے. تو یہ سب باتیں ہیں جو مجھے آپ حضرات سے کرنی تھی, اور آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ یہ جو تاریخ میں ایک رول مقدر تھا اخوان رسول کا رول, وہ انجام ہو, وہ انجام پائے, اور تاکہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ پورا ہو اور سارے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچ جائے. یہ اس وقت میں کبھی کو سوچتا ہوں کہ دنیا میں اتنا بگاڑ آ چکا ہے تو قیامت کیوں آ جاتی. اب تو وقت آ گیا ہے وہی جو حضرت نوح نے کہا تھا کہ ولا یلد الا فاضلا کفارا, وہی وقت آ گیا تو قیامت کیوں نہیں آ جاتی. تو دیکھیں ایک اصول سمجھ لیجیے سنت اللہ, کہ صرف بگاڑ آنے کی وجہ سے کبھی قیامت نہیں آ سکتی. بگاڑ اس سے بھی زیادہ آ جائے, 1000 ٹائم زیادہ بگاڑ آ جائے, تب بھی قیامت نہیں آئے گی. قیامت کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو باخبر کر دیا جائے. قرآن مجید میں اصول بتایا گیا ہے کہ ما کان رب کا لیہلک القرا بظلمی واہلھا غافلون, جب تک لوگوں کا غفلت کو نہ توڑا جائے, جب تک لوگوں کی ان اویرنیس کو ختم نہ کیا جائے, جب تک لوگوں کو باخبر نہ کر دیا جائے اللہ کے جو کرشن پرانا گاڈ ہے اس سے, تب تک قیامت نہیں آئے گی. بگاڑ صرف بگاڑ کافی نہیں, قیامت آ جائے. تو اب یعنی حالات کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے قیامت بالکل قریب آ گئی. وہ جو قرآن میں ہے کہ سکولت سے سماوات بلڑ, یہ سکولت کا معاملہ ہو گیا ہے بالکل, کہ کب پھٹ پڑے. لیکن اس پھٹ پڑنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ شرط پوری ہو کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا جائے. تو یہ اللہ کا کام ہے, لیکن ہوتا ہے بندوں کے ذریعے سے, اسی لیے اس کو نصرت کہا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس وقت کا منتظر ہے جب کہ اللہ کے کچھ بندے اللہ کی طرف سے اس پیغام کو سارا عالم تک پہنچا دیں اور حجت پوری ہو جائے. حجت بڑی معنی پوری ہے کہ پہنچ چکا. جو قرآن میں آتا ہے کہ پیغمبر کے امت نے کہا کہ وہ ولی اقول درست کہ وہ کہا پڑے کہ تم نے پہنچا دیا, تم نے سنا دیا. رسول اللہ نے حضرت الوداع کے موقع پر لوگوں سے پوچھا تھا اللہ البلغ تو پہنچا دینا ہی اصل چیز ہے. یہ لوگوں نے جو بنا رکھا ہے نظام, وہ ہرگز اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. کہ نظام قائم کرنا, حکومت قائم کرنا, سسٹم قائم کرنا, اس کا کوئی تعلق نہیں اسلام سے ہے نہ دعوت سے. یہ لوگوں کی اپنی سیاسی ذہن کی پیداوار ہے. تو آپ کا جو نشانہ ہے وہ کسی بھی درجے میں پولیٹیکل نشان نہیں, یہ پوری طرح اسٹرکٹلی نان پولیٹیکل پلاننگ ہے. اس کا تعلق نہ حکومت سے ہے, نہ سسٹم سے ہے, نظام سے ہے, نہ سوسائٹی سے ہے, کچھ نہیں. صرف دل کی مکمل خیرخواہی کے ساتھ لوگوں تک بات پہنچ جائے, بس ولی اقول درستہ کا کی نوبت آ جائے کہ وہ کہہ دے کہ ہم کو پہنچ گیا, ہم کو بات مل گئی. ابھی دیکھیے آج کل یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اس طرح بنایا ہے کہ یہاں ہر پازیٹیو کا نگیٹو اور ہر نگیٹو کا پازیٹیو آسپیکٹ ہوتا ہے. دنیا میں کوئی بھی نگیٹو ایسا نہیں ہے اس کا پازیٹیو آسپیکٹ نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے. تو مثال کے طور پر دیکھیے, بہت سے زمانے میں مسلمانوں نے بہت زیادہ ملٹنسی چلائی اسلام کے نام پر, یہاں تک سوسائٹی بامبنگ کر ڈالے. یہ جو ملٹنسی ہے, سوسائٹی بامبنگ ہے اور قرآن کے نام پر ہنگامے ہیں جگہ جگہ, تو یہ اس کا ایک نگیٹو آسپیکٹ ہے یہ. لیکن دوسرا پازیٹیو آسپیکٹ کیا ہے, اس کی وجہ سے قرآن نیوز میں آ گیا, اسلام نیوز میں آ گیا, اللہ کا دین نیوز میں آ گیا. اب لوگ گویا کہ تیار ہیں سننے کے لیے کہ کیا ہے قرآن, کیا ہے اسلام, کیا ہے خدا کا دین. تو یہ ورفانہ علیہ کا ذکر کا معاملہ ہے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیکھے اتنی ساری چیزیں مہیا کر دی, یعنی دنیا میں مذہبی آزادی آ گئی, کمیونیکیشن آ گیا, اسلام نیوز میں آ گیا, لوگوں کا کیوریوسٹی پیدا ہو گئی, آپ کو جو ماڈرن سویلائزیشن کے جو مواقع ہیں وہ سب آپ کو حاصل ہو گئے. یہ ساری چیزوں کا شکر کیا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو پوری طرح کھپا دیں اسی میں. جیسا کہ میں کیا تھا ایک مطلب سنڈے کلاس میں کہ ایک شخص کو ایک بنانا تھا, ایک پروجیکٹ اس نے قائم بنانا تھا اس پہ. تو اس کے لیے اس نے کہا, وہ بہت دنوں سے پڑا ہوا تھا, وہ پروجیکٹ تکمیل نہیں ہوئی تھی اس کی. تو ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ آئی ول چھوک مائی سیلف فار دس کاز, میں اس میں اپنے آپ کو چھوک دوں گا. تو آپ لوگوں سے ایک شخص کو یہ اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں اس میں اپنے آپ کو چھوک دوں گا, آئی ول ڈو اٹ. اس اسپرٹ کو لے کر آپ کو کام کرنا ہے. اور اسی میں دنیا کی بھلائی ہے, اسی میں آپ کی بھلائی ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مدد کرے آپ کی, اور یہ کام آپ کے ذریعے انجام پائے. اچھا سنیے, میں اس وقت میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میں سے شخص اپنا تصویر بنا بیان کرے. تو آپ لوگ یہ بتائیے کہ تصویر اس وقت آپ بیان کریں گے, آپ کسی اور وقت بیان کریں گے. اگر کسی اور بیان کرنا ہو تو میں ریسیور رکھ دوں. ہاں ہاں, تو نام لے کے ایک شخص بیان کریں. بڑا عجیب خواب ہے. آپ اور کچھ صاحب وہاں پر ہیں آپ کے علاوہ؟ آپ ہو گئے سب لوگ. اچھا دیکھیے یہ خواب جو ہے, یہ ہمارے پاس یہ ماریا ہے, اس کو بتا دیے تاکہ وہ خواب لکھ لے. یہ خواب بتا رہے ہیں بھائی, بہت عجیب خواب ہے. اس کو ماریا کو بتائیے وہ خواب. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دادا, وہ زکوان صاحب کو ای میل کر دیں گے. ٹھیک ٹھیک چلے تو ٹھیک ہے. اب بات ختم, اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد فرمائے. وہ زکوان صاحب کا بھیج دیجیے وہ خواب. ہیں ہاں بہت اچھا خواب. سارا فاطمہ صاحب سماج سلام کیے گا, اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. السلام علیکم.